Магчыма, вам даводзілася заўважаць, што з цягам часу хатнія гадаванцы становяцца падобныя да сваіх гаспадароў. Падабенства можа быць не толькі знешнім, але і на ўзроўні паводзін. Так, у звычайнай гарадской кватэры, гаспадары якой паэты, жыве не зусім звычайная мышка Пік-Пік, гэтак жа, як і яе сяброўка котка Піпіта. У іх буйная фантазія, напэўна, гэта ад гаспадароў і вялікая цяга да прыгод. Гатовыя пачуць расповеды пра новыя з іх? Тады давайце слухаць. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Мышка Пік-Пік і мыла. Аднойчы падчас сваіх начных вандровак па кватэры мышка Пік-Пік забегла ў лазінку. Там, зразумела, не было нічога смачнага, але Пік-Пік заўважыла на палічцы рознакаляровыя кавалачкі мыла. Выглядалі яны вельмі апетытна, а пахлі яшчэ спакусней. «Ай, ды гэта зусім і не мыла!» – пераконвала сябе мышка. «Ну хіба звычайнае мыла можа быць такім прыгожым?» І наважылася, узяла ружовы круглячок з цукерачным пахам і адкусіла добры кавалак. На жаль, гэта ўсё-ткі было мыла. Пік-Пік не паспела яго выплюнуць, глынула, а і цяпер крыўдзілася на весь свет. «Пай, падманваюць сумленных мышэй!» – прыгаварыла Пік-Пік, і тут з яе рота вылезла мыльная бурбалка. А за ёй яшчэ адна! «Ой!» – спалохалася мышка. І наступная бурбалка села ёй на нос. «Ратуйце! Гвалт!» – запішчала Пік-Пік, пускаючы бурбалкі, кінулася ў пакой. Тата, мама, Веранічка і Пепіта прачнуліся і здзівіліся. Па ўсёй кватэры лёталі прыгожыя каляровыя шарыкі. Яны лопаліся, пакідаючы пырскі, а на падлозе сядзела мышка Пік-Пік і горка плакала. «Што здарылася?» – строга запытаўся тата. «Толькі не кажы, што ты зноў нешта не тое з'ела!» «Ды ось!» – прамовіла мышка, выпусціўшы з рота бурбалку. «Ого!» – зазначыў тата. «Гэта што за з'явішча?» «Ды яна мыла з'ела!» – здагадалася Веранічка. «Падумала, напэўна, што цукерка!» «Ой! Усяго адзін кавалач! Ак!» – запярэчыла Пік-Пік, і ў паветры з'явілася яшчэ цэлая зграя бурбалак. «Ну вось што!» – сказала мама. «Пакуль усе бурбалкі з цябе не выйдуць, нічым не дапаможаш. Ідзі на балкон, уся хата запырскана, і паразмаўляй там, ну, хоць з варонамі». І пайшла няшчасная мышка на балкон. А з кім размаўляць? Сама з сабой? Сумна. І мышка вырашыла паспяваць, ну, хаця б тую песню, што тата і мама любіць заводзіць разам з гасцямі. «Ад панядзелка, о, да панядзелка, о, дробны ідзе, сабралася бедна, ух, басуто, і гарэлку п'е». Ой, пішчыць мышка, стараецца, да таго ж уяўляе сябе беднай басотай, выпхнутай жорсткімі гаспадарамі з дому пад дробны дожджык. І шкада-шкада ёй сябе. І пішчыць плача, бурбалкі пускае. Ой, дзіва, што варона, якая прылятала побач, ледзь не звалілася ад здзіўлення. Села на балкон і пытаецца. «Хо, Кар, а што ты тут робіш?» «Ты вось!» – заплакала Пік-Пік. «Ой, з'їла кавалачок мила, дык з хати вигнали! Ой!» Варона аж разачкалася ад мноства мыльных бурбалак, што вылецелі адразу з рота мышкі. Трэба ж які моцны сродак мыла. Ад кавалачка і жытло страціш, і розум. Але калі гэты сродак правільна ўжыць... «Слухай, пік-пік», – сказала варона, – «лепшы шлях забыцца на свае праблемы – заняцца чужымі». «Кар! Ты можаш дапамагчы ўсяму нашаму двару! Ведаеш злога сабаку, што прывезлі новыя жыхары!» Мышка Пік-Пік, вядома, ведала бандзюгу. Нікому ў двары прайсці не даваў, Веранічку нядаўна напалохаў. «Дык вось!» «Кар!» – працягвала варона. «Мы адвучым яго брахаць! Прынясі толькі мыла, якое ты каштавала!» Мышка збегала ў лазінку, прынесла мыла. Варона схапіла яго і паляцела ў кватэру, дзе жыў злы сабака. Фортка, на шчасце, была прачыненая. Сабака, руды, калматы і тоўсты, як медзведзяня, спаў, а перад ягоным носам стаяла міска, напоўненая кавалкамі калбасы і косткамі. Варона сунула мыла ў міску і гучна каркнула. Сабака в обмергу схапіўся і забрахаў. Нахабная птушка вылетела, сабака падумаў. Гэта ж яна па маю ежу прылятала, не трэба было нічога на заўтра пакідаць. Лепей з'ем усё цяпер, а то скрадуць. І жэр усё, што было ў місцы, разам з мылам. Раніцай пабег злы сабака на двор. І якраз з пад'езда выйшлі Веранічка з мамай. «Вау-вау-вау-вау!» – забрахаў сабака, каб напалохаць іх. І тут з ягонай пашчы вылецела некалькі вялізных вясёлкавых бурбалак. Сабака спалохаўся і змоўк, а на куст села варона. «Вау-вау-вау!» – не вытрымаў сабака. Але зноў з'явіліся бурбалкі. Сціснуў сабака сківіцы, а варона давай над ім рагатаць. Паспрабаваў сабака яшчэ пару разоў гаўкнуць, але зноў, убачыўшы бурбалкі, зусім спалохаўся. Кінуўся дадому лячыцца ад невядомай хваробы. Ад таго часу зрабіўся сабака самым маўклівым і выхаваным у двары. А мышка Пік-Пік нічога гэтага не бачыла, бо салодка спала у сваёй норцы. Мышка Пік-Пік – гангстер. У Веранічкі было шмат прыгожых сукенак і спаднічак. Яна любіла іх прымерваць перад люстэркам, а яшчэ больш – падабалася ёй надзяваць мамін капялюш, маміны туфлі і бліскучы шалік. Паглядзела аднойчы Пік-Пік, як Веранічка круціцца перад люстэркам, і падумала: «А я ж таксама пекная паненка, прыгожая, фігурыстая. Чаму ж не маю розных апранах?» Зажурылася мышка, крыўдна ёй зрабілася. Вырашыла пайсці на кухню і з'есці што-небудзь з гора. А па дарозе зауважыла Вераніччыны лялькі. Іх было шмат, і ўсе шыкоўна апранутыя. «Вось бы мне такія сукенкі!» – пазайздросціла мышка Пік-Пік. Зайздросціла яна доўга да ночы. А ноччу, калі ў мышкі з'яўляўся самы вялікі апетыт і самыя розныя думкі, прыйшло рашэнне адабраць у лялік адзення. Яны гэтыя нягодніцы заслужылі, вунь калісьці мышка запрасіла іх у госці ў сваю норку, а тыя ледзь яе з уласнага жытла не выгналі. Як адбіраць чужыя рэчы, мышка выдатна ведала з кінастужак і таму пачала сур'ёзна рыхтавацца. З раніцы скрала Веранічын пісталецік, які страляў пластмасавымі шарыкамі, і чырвоную шкарпэтку. І вось, калі ўсе разышліся з дому, рушыла Пік-Пік на справу. На галаву надзела шкарпэтку з двума дзіркамі для вочак. У правай лапці сціскала пісталет, а ў левай – мех для здабычы. Лялькі спакойна драмалі, як раптам маленькі рабаўнік з чырвонай шкарпэткай на галаве наставіў на іх пісталет. «Рукі ўгору! Гэта рабаўнік! Здымайце сукенкі!» Але лялькі, відаць, аслупянеўшы ад страху, не варушыліся. Давялося мышцы пік-пік самой збіраць дабычу. У мяшэчак улезла шмат сукеначак, спаднічак, фартушкоў, гарсетаў, туфелек і шкарпэтак. Гангстер мышка пік-пік павалок усё ў норку, на радасцях забыўшыся на пісталет. У норцы мышка доўга перабірала ўборы, прымірала, круцілася перад люстэркам, узятым з мамінай сумкі. Але хутка ёй усё гэта надакучыла і захацелася каму-небудзь паказацца ў новай вопратцы. Але тут пік-пік за смучэннем зразумела, што паказацца ў нарабаваным нікому ў доме яна не можа. І захацелася мышцы есці. Але што, калі па дарозе на кухню сустрэне яна каго-небудзь, а то і папытаецца: «Пік-пік, ці не ты ўзяла ляльчыну адзежу?» Фу, як сорамна! Паспрабавала мышка паспаць і ў сне ўбачыла, як лялькі шукаюць сваю вопратку. Прачнуўся бедны гангстер ад страху. «Не, ад такога жыцця толькі пахудзееш!» Сабрала мышка ў мех сваю здабычу і аднесла, адкуль узяла. І больш ніколі не спрабавала быць гангстарам. Нагадаю, мы слухалі казачную аповесць «Прыгоды мышкі Пік-пік» пісьменніцы Людмілы Рублеўскай. Чытала артыстка Ліка Пташук.